من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دی روانو یتونو کی اللہ ترغیبات ذکر کی اطاعت تا اللہ او در رسول تھا چونکہ ردی نمخ کی واقعہ را روانو دا احزاب او دا خندق بعض خلقو چیغی کی صفاتو دا منافقینو پاغی کے یر را لپدی مقبان دے چکل ڈلی دا کفارو او دا مشرکینو راجمع شوی او داغی ډیر زیاد زورو شیطان اغی تا قسم وسوسی اچولی اغی دا دین مخ کی دیر پخی وعدے کڑی وی خچون کی چی میدان تا مخامخ شو او پا میدان کی اے دا کفار و دا ڈلی اولی دے نو اغی ٹنگ نشو پا غخپل وعدو بانی غخپل وعدے اما تکلی اللہ دا اغی ذکرو مکمخ کی دا اغی ناکار صفت دا ذکر کی چی دا بزدلو خپل لوز مات کو اغی چی کما خبر کردی ونو پا اغی بانی وفا و نکلی شو خوب مومنانو کی دا سمشتا چی دا غی دا صفات تی نو اللہ ترغیباً دا دی دا حالت ذکر کی بعض پا غی کی مخصوصو معروفو مشہورو دا دی وجنا مفسرین وی آیاتون دا غی بارا کی نازل شوی دی نور دا قرآن آیات اغا وقت سر دا یو سڑی بارا کی نازل شوی دا یو ڈل بارا کی نازل شوی خدا غی حکم دا قیامت تر وزی پوری چی پا مومنانو کی پا دغا وقت کی دا پیغمبر پا وجود کی یا پا خندق کی یا پا احد کی او یا پا بدر کی او یا پا یو بل واقعہ کی او بل غزوہ کی یو آیات نازل شو اللہ دا غی ذکرو کو اللہ دا غی صفات دا غی مدح دا غی دیر پا خصفت سر ذکر کرو دا غی خشان و خحال و دا غی دا پار خوشخبری و بشارات وس دغه صفت په بل چا کې راغی میاش روستو کال روستو لس کال روستو زر کال روستو دغی به هم دا صفتی آیت کریمه کې الله ر دغه سه مؤمنانو چې هغوی وفا کړې وه د خپلې وعدې رښتینی وو په خپله وعده کې هغوی د الله سره یو نظر منلی و یو منښته کړې وه یو لوز کړی وه هغوی هغه خپل لوز او عهد هغه سر ته ورسوه او خپله خبره پوره کړه د دې مقابله کې الله وی چې کوم کفار او مشرکین هغه خپل مقصد حاصل نه کوو به مقصد در دنیا نه لاړو څنګه چې هغه راغلی په کوم خیال باندې نو هغه خپل خیال پوره نه کړی شو او مؤمنان چې په کوم خیال باندې راغلی نو الله به خپل خیال کې پوره کړ چې څنګه هغه تمنا او ارزو و نو هغه حاصل کړ نو دې روانو آیاتونو کې الله ترغیبات ذکر کړي اطاعت تا اللہ و دا پیغمبر تا او دا دغس مومنانو ذکر کی من المؤمنین رجال اللہ وی دا مومنانو نا رجال دا سی زوانانو مشتا دا سی سڑی مشتا رجال رجولیت سڑی توب تا وی چی اللہ و تا سڑی وی نو تا پوشا چی دا پا سڑی توب کی کامل دے رجلو رجالو دا خو عام لفظ دی هر سړی ته رجل ویل شي دنیا ټولو خلکو ته رجال ویل شي خو حقیقت کې رجل آغه دی چې الله ورته رجل وی اللہ وی دا سوان دے دا سڑے دے دا سڑو کارو کو سورت یاسین کی دا صاحب یاسین خبر چکی نو التموی وقال رجلن دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا واقعہ کی یو طرف تا جابر ظالم فرعون دے بل طرف تا کمزوری بنی اسرائیل دی نو التم اللہ وی وجاء رجلن سڑے راغے خا سڑو خبر اکڑے وا دا سے وقت کے دا سڑو کار سو چیغی با پاسی دا اعلان بےو کہ دا اللہ دا وحدانیت ہو چغ بیکلو کلمہ بے ہوئی چہ ز دے نبی مر گرے ما ز دے خبر دعوت تاسو لے درکو ما انبیاء و سراو پا میدان کیوں درے دو دا پا اغا حق پرستو کی قرآن ذکر کری دی چہ سنگا انبیاء غی شیدان کری و وجلی و نو دغا سے دغا حق پرست خلقو اغیت علمام بیلی شی اغیت مبلغینم بیلی شی اغیت مجاہدینم بیلی شی اغیل اللہ ہر صفت ور کرے دی دا طول نا اوچت صفت تاغیر رجولیت تشی اللہ وی دا سڑے رہا سڑو کاریو کو من المؤمنین مؤمنان خو عام شو کنا رجال دا پاکی خاص شو اللہ وی دا مؤمنانو نا سڑیشتا اغی سو کلو صدقو رشتی اکلا ما عاہد اللہ علیہ حاغا چی وعدے کری وا دا اللہ سر پاغی باندی نو اغا خپل خبر اغا خپل لاؤس اغی رشتیا کو مہر پی ہوا فمنہم من قضا نحبہ پس بازر دینا آغا سوکو چی اغا پورک خپل حاجت تو فمنہم من قضا نحبہ سوک تا نحبہ مانا کی آجالہ سوک دا سی اچا اغا خپل اجل پورک او دا اجل مانا مرگ دے سو کوئی دا نحبہ مانا نظرہ بازر دین آغا سو کو چیغا پورا کا خپل نظر خپل منختا دا آغا پدرک یو تمنا و یو عرضو و یو حاجتو آغا پورا کو آغا سو چی پا دی دین بانی بزا سرور کوم پا دی دین بانی و پا دی کلمہ بانی و دا پیغمبر پا ناموس بانی بزا دا بینا تویوم نا آغا خپل حاجت پورا کو خپل منختا اکڑا و خپل مرگ چیغا سنگا ویلے و اقس اغا تا آغا جل راغے وَمِنَهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ او بازی ردین آغا سوک دی چا آغا انتظار کئی آغا پا دے انتظار دے پا دے انتظار دے چا کم آغا زوا کی پا کم یو معرکہ کی پا کم یو میدان دا جنگ دا مسلمانانو کی بزا شہید شم مال با اللہ دا سعادت او دان ایک بختیارا کی دا آغا دا شپیم دا تمناوا و دروزیم دا تمناوا یوی غزوی لزینو پا دے نیت بانی زی و بلی غزوی لمزینو پا دے نیت بانی زی مثالو حدیث کرازی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی عمی انس ابن النضر انس رضی اللہ عنہ وی زما ترو انس ابن النضر پا بدر کی نو شامل شوی دا لنبے معرکہ وا دا اسلام نو دا پزلکی یو تمناوا یو آرزو وا دا ویلیو کچری دا دین پس دانسی او واقعا بیا راغلا نو چون که ما دا دین مخ کی پا بدر کی زنو ما تنی اغیی که بمز خلکو لیدلی اوما و اللہ با لیدلی اوما چه دیست که کو چون که اغیی بزما پا قسمت که نو تا تقدیر فیصلی دی کو آینده دا پارا که دانسی واقعا رالا نوی اللہ باوینی آغا چه زی کوم اللہ باوینی آغا چه زی کوم نو پا احد کی دا انس ابن نظر دے تورا و سردہ و روان دے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما لمخل راغی وی ما و تووی چی این ما لے آواز راکو چی چرت دی واہن لریح الجنہ انی اجدہ دون احد واہ واہ د جنت اغه خوشبو زمو ماما دی خو دا وحدنا او روان شو جنگیدو سعد رضی الله تعالی عنہ چې ما دې ځوان تکاته او ما دې نظر تکاته نو زما په طاقت کې نه ولا استطيع ما صنع دا د چ سکون دې زما په طاقت کې نه او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سمره مشهور مجاهد په دنیا کې چه بعض روایتو که راضی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وفات سن دا اللہ عرش و خزید دور الوی مجاہد دا دا چان دا انصارو مشهور و معروف او اغوی وی چه ما دا اغد حل توقاتنو اغد چه سکول ندا ما نشکولی شهید شو فوجد فیه بدعت و ثمانون بین طعنت و رمیت وی چه دا اغد پا بدن باندی مونگ اوقاتنو سد پاس اتیان زخمونو یا دا توری گزارو او یا دا غشی گزارو او یا دا نزی گزارو نو چا پی جندن چه دا سوکت نوی خور رالا وی اغیوی چه دا زمارور دے دا کم زینیت پی جنی وی دا اغا دا گوتو دا بندونو نخورو پی جندو دا زمارور دے نسب نی نظرو قرآنم وی فمنهم من قضا نحبا سوک پک دا سیو چه اغی اغا خپل نظرو منختاو مرگ و جل اغا پورکو ومنهم من ينتظر او بعض راغین اغا سوک دی جاغ انتظار کئی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنگ احد نفس جمعہ تراغی فصعد المنبر او منبر تو خود فحمد اللہ و اثنا علیہ دا اللہ حمد و ثنا دا اللہ تعریف وکو او دا غی نفس چې د کم مؤمنان د چا پلار او د چا رور او د چا ماما او د چا عام څوک شهیدان شي او نبی له صلوات و سلام دا غی غم راضی وکړه غی له تسلی ورکړه او دا آیات کریمه ولوستو چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه مؤمنانو کې داسې ځوانان شته چې غی الله سره کوم لوس کړو نه غی پوره کړو فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فقام اليه رجل من المسلمين ده مسلمانان نے اسڑے پاس دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وی یا رسول اللہ من هم وی دا سوک دی اتا چی یاد کو من المؤمنین رجال من هم طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی علی ثوبان اخضرانی وی یو دوشنی کپڑے پما بانی پرتی وی شنا کپڑا میں وشنی جامی میں چولی وی مریلان مردغ زین روخ کلین ٹوپے یمشنی یو جامی یمشنی یو پیغمبر گنبتم بھی شین دے ناگی ور پسی ارتا شنا کرو وی زما شنی کپڑی وی وی زرا روانو من وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکاتا غچا چا سوال کرو وی اغتا وی چا ایو حسائل اے سوال کون کیا دیکھو آراشا هذا منهم دا تو گورا هذا منهم وی زما طرف ته اشاره وکړه طلحه رضی الله عنه وی چې د تو ګور هذا منهم دا د هغه خلقو نه من المؤمنین رجال پیغمبر به هوش لري په هوت کې د دشمن دا ډال کړه په مخ کې نختی دا اگر او خیر نشي خو نو سرم شهیدان شو ویني ته نساسي طلحه رضی الله عنه په شارع غستري او چې مشرک راضي او گزار کوي په پیغمبر باندې نو دی گزار پزان باندی پخپل لاس باندی خو یو د پیغمبر بدن تر مشرک گزار نه رسیدلې نبی علیہ السلام په دې بے هوشه حالت کې یو جبۃ الحہ وجبۃ الحہ طلحہ د ځان د پر جنت واجب کو دا لاس د طلحہ شل شوو ځکه چې گزار به د غشي او د توري دغه په لاس باندې کېدو او د جکه به کارنامې کړې د پیغمبر وی دا آیاتونه چې نازل شوې دي د دینه سوک مراد دی هغه سوال کوون کې ته وې د تو ګره دا منهم دا دا غینا دے فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر چا خپل حاجت او خپل نظر او خپل عهد پورا کو او سوک په انتظار کی دی په انتظار کی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سورہ وخت تیر کو عمر تیر کو او کم معرکه کی دینو کنو نو په بدر کی بنو په احد کی کونو د مشرکانو طرف نو او دا غینا رستو دا سه معرکه نه دراغلی چې پاغي کی با خالد نو او دا سے مارکہ نظر اغلی چھے اگو پکی تورا نیما تکڑی لیکن کل چھے اگا افات کی گی نو پخپل بستارا بانے دے او دا وی لانا امت عین الجبانائے و بزدل خلقو ستا سستر گی دیو دینی شی ماتا او گو رہے کہ پا میدان دا جنگ کی مرگ وے خالد با پخوا مڑوے خورو بخور لے زب دی تمنا و عرضو بانی ہر مارکی تورغلی مجمال اللہ شہادت رکی او گو رہے نن زمان مرگ نا پخپل بالخ باندې پروتې ما دا سے مرخ وی خر تم راضی امن ہم میں انتظر سو پد انتظار کی چل اللہ بکل منگل شہادت رکھی وما بدلو تبدیلا اللہ وی حیث بدل والے ان کو دے مومنانو پاغ خپل عہد و پیمان کی تبدیلا سو بدل والے ای پاغی بانی پرو ترمن کا پورے پاغی پاتی شو دا صفت اللہ ذکر دا پا حقیقت کی ترغیب دے اطاعت تا چی منل دے تا ویخا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم چی بدلور کی اللہ رشتنو تا دی رشتیاو داغی صادقین سوک دی لوز اوکو او پاغی کلک پاتی شو دا لوز دکانا چی تا داوی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ زلو زلو نگوائی کم چستانا بغیر بالحجت روا و مددگار نشتا او د زړه نو گواہی کوم چې محمد رسول الله ستا پیغمبر دی دا خو د صد خبره وکنه چې کله دا د وکړه نو واست شپې او دروازې په ځوانه کې او په بوډا والی کې بوډا دی او ټول مارکو کې د پیغمبر سره حاضر شوی دی او زامن رالو او شکایت وکړو چې تول دی بابا جی هغه وی تاسو دا لغواړي جنت وی ولې نه غواړي نو یې زنګ به مې دا ګوډه خپل په جنت کې واله او دا په جزیره کې شهید شوی دی دا په جزیره کې په پپ دا څه ځای کې شهید شوی دی چې ور وځي صحابه او ګرځاو او زین پیدا کی دا د پن کړې او په بدن کې ذره فرق نه راغلی لیجزی الله الصادقین بصدقهم دا رښتینی دی الله به دې ته بل نه خپل رښتیا ورکړي ويعذب المنافقین وعذاب ورکی الله منافقان تا ان شاء کچره دا خوخه شي او یتوب علیهم او یا مہربانیوں کی بدی بانی ان اللہ کا نا غفور و رحیم یقیناً اللہ رے بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے دا مومنان و تمنا و حاجت او داغی نظر و نیاز اللہ پورا کو زکا داغی پزڑ کے اخلاص ہو داغی پزڑ کے دا رسول و دا اللہ اطاعت ہو چمنگ بدا اللہ خبر منو منگ دا پیغمبر خبر منو منگ اقرار کھڑے دا کلمے لہذا چ سخت راشن دا کلمے دا امتحانات نہ بتختنہ چکم مشرک تے او کافر دے اگر پدی نیت راغلے دے چ پیغمبر او داغه مرگری مون بے نیستو نابود کو ددی جڑے بغوسی کو اللہ وی تخد مخ کے نم دغه سی وسم ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم واپس کلا اللہ کسان چ کفر کلو بغیظہم سر د خپل غسینا ابو سفیانو قائد داغی د جنگ او داس لویل وی سردارانو چری پدی نیت راغلیو چنن خمونگا دیر زیادتو لزارا کسان جو او دا سی خالی لحسون با واپس نرازو نا نا اگی اللہ دا سی واپس کلو چی آئندہ دا پارا دا اگی پزلو که بیادا نور اگلی چی مونگا را پیغمبر مقابلی لزو پیغمبرو موی صحابو تا وی آئندہ دا پارا بدی مونگ سر جنگ نکی خوا پخپل خوا خوا مونگ بے وستانگو اللہ وی ما دا خپل غصی سر واپس کلو لم ینالو خیرن چی اگی حاصل نکس خیر او س وکف اللہ المؤمنین القتال او کافی دے اللہ مومنانو تر جنگ وکف اللہ المؤمنین القتال اللہ لو اس کرو چھ زبا دفاع کوم دا مومن زبا دا مومن دین داغ کتابو داغ دا پیغمبر ناموس دا دا احترامو دا دا عزت او دا دا وقار او دا اللہ دا شاعرو دا اللہ دا کورو او دا سی دا مومنانو دا زیونو دا غی دا مالو دولت اللہ وی زبا حفاظت کوم دفاع د دی وعده الله کړی دا ان الله یدافع عن الذين امنوا الله وی کافر به ته شړما مشرک او منافق او مجوسی او وسنی به ته نه شړما ځکه هغه زماره توحید اعلان کوي په دنیا کې نو زبا دفاع کوم د دی دا غی کور ته بسوګ نشی کته دا غی عزت باندې لټ کیږي دا غی مال باندې لټ کیږي بلکې مؤمنان په هر مارکه کې د کفار او د مشرکین مالونه لټ کړ او غیر اول مدینه ته او د امیر المؤمنین مخه ته به وغورځول اللہ وکف اللہ المؤمنین القتال زکا فی مد مومنان و طرف نر جنگ د مشرکان وکان اللہ قوی عزیزا او دے اللہ قوی و زور ور دا اللہ قوت تا دا بند قوت نرسی اگر گرٹولی دنیا بادشاہ ولی نہیں دا اللہ زور تا دا اللہ عزت تا دا بلچا زور و عزت نرسی وکان اللہ قوی عزیزا من المؤمنین رجالن د مومنانو نا داسې سړی او ځوانان دي صدقو ما عهد الله علیه چې غیر رښتیا کړه هغه چې لوځ کړه او د الله سره پاغي باندې فمنهم من قضا نحبه بادر دین آغا سوکو چی آغا پورا که خپل اجل پوره اکرا خپل تمنا و خپل حاجت ومنو هم من ینتظر و بادر دین آغا سوکو چی آغا انتظار کئی وما بدلو تبدیلا او اغی بدل نکل آغا خپل لو دی چکڑو پا بدلو لسرا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم چی بدلور کی اللہ رشتنو تدرشتی آو داغی ویعذب المنافقین او سزاور کی اللہ منافقانو تا انشاء کدا غخخشی او یتوب علیہم او یا مہربانیو کی بدی باندے ان اللہ کان غفور رحیما یقیناً اللہ دے بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے ورد اللہ الذین کفروا او واپس کلا اللہ کسان چے کافرانو بغیظہم دخپل غصے سرا لم ینالو خیرا اغی حاصل نکلا حص فائدہ وکف اللہ المؤمنین القتال او کافی شاء اللہ مومنانو تر جنگ وکان اللہ قویا عزیزا او دے اللہ قوی و زورور